خواجہ صاحب اتنی مہربانی اور کیجئے کہ دل سے نکلی ہوئی شاعری کی کچھ بوندیں برسا دیجئے تبھی رنگین محفل میں بہاریں آ جائیں گی اس موقع کے لیے میرے پاس کوئی کلا نہیں ہے واہ صاحب واہ واہ واہ واہ واہ سنا صاحبان ہمارے شاعر اعظم فرما رہے ہیں اس موقع کے لیے ان کے پاس کوئی کلام نہیں ہے حجی اپنے چاہنے والوں کو آپ کچھ بھی سنا دیجئے ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمارے شادی کا تحفہ دے دیا تیری شادی پہ دوں تجھ کو تحفہ میں کیا پیش کرتا ہوں دل ایک ٹوٹا ہوا خوش رہے تو صدا یہ دعا خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری بے وفا ہی سہی بے وفا ہی سہی دل ربا ہے میری خوش رہے کو محفل ملے او جا میں تنہا رہوں تجھ کو محفل ملے ڈوبنے دے مجھے تجھ کو ساحل ملے آج مرضی یہی آج مرضی خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری خوش رہے بس دوا ہے میری موت ہی آخری بس دوا ہے میری خوش رہے تو صدا یہ دعا ہے میری خوش رہے خوش رہے